إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم دو رسول الله عليه الصلاة والسلام آخرني غزوة شاغا یادیږي په غزوه تبوک باندې په کتابونو د حدیثو کې او قران کریم کې هغه ته ساعت العسره ویل شوی ده. جيش العسره د حدیثو په اصطلاح کې او توای یعنی هغه جهاد چې ډیر تکلیفي او ډیر مشقت پکې او غټ امتحان او د الله سبحانه وتعالى طریقه دا ده چې د بندگانو تمیز چې راولي امتحانات باندې راولي امتحان راولي چې په دې کې منافق او مؤمن جدا شي. ليميز الله الخبيث من الطيب پاک او پلید د یو بل نه جدا کوي په امتحاناتو دا د رب العالمین طریقه ده. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين امتحان راولي د دې لپاره چې صادق او کاذب معلوم شي. خلقو ته معلوم شي الله سبحانه وتعالى ته معلوم دي او صادقین بندگانو تربیت وشي لکه سرزر چې څنګه زرګر ورته ورچي د دې لپاره چې هغه ګن بلاتی وزي او صفا پاتې شي. د امتحاناتو فایده دایي دا امتحانات الله دې د وژنه دشمن غلبا دا بمباران دا ظلمونه د دشمن قتل قتال کله د نور امتحانات الله راولي. نو د منافقانو د ډیر سخت جدا کولو لپاره الله دا غزوه د تبوک مقرره کړله د دې لپاره منافقان بالکل جدا شي او خلکو ته دغه کار شي لکه د انمر مؤمنان جدا شي او منافقان جدا شي. نو په دې غزوه باندې الله دا کار وکړ او زموږ د لپاره به ډیر عبرتونه دي. دا چې قصه موږ نه بیانو د دې مقصد د لپاره چې په دې کې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم کمالات معجزات یا سنت طریقې کار شوی دي چې موږ دا غي تابعداري وکړو. نو غزای تبوک وجه موږ مخکې هفته کې بیان کړل چې د دې سبب سو سبب هغه دا و چې هرکل بادشاه اراده کړې وه په مدینه باندې د حمله کول او دلته منافقانو مو سره خبره کړې وه چې راشه موږ به د سدل تمرګري شو د بار نه بتا وسه پورې د دې کافرانو د ډیرو دا تمه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عرب ول خو دې رومیانو باندې غلبه نشي کولی دا ډېر تکړه کافر دي د دې په لاس به دا والی کی. نو هغه ځای کې تمه وه نو دا تمه م الله په دې غزو له ختمه کړله د منافقانو دا تمه ختمه کړله. نو دې غزو کې ډېر عجیبې فیدې وي د اسلام د مسلمانانو د دین د غلبې. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر بعض خلکو راورساو ایت انبات الشام وای د شام زمیدارانو خلکو چې مدینه ته به تیر لاوړل خرڅول الله خرڅول به دلته مسلمانانو بدایو بيع السلام کول د سلام بيع اره کوم بدل اوس پیسې در کو تاسو به موږ لغنم جوار وربشي کال پس را کوي دي ته بيع السلام وای پیسې د اوس نو ور کول او شی به کال پس ور کوي دی خلکو خبر راوړو چې د هرقل بادشاہ څلوېغ زره فوج هغه جمع کړی دی او د نور عرب نصارا غیم ځان سره مرګري کړی دی او بلقاله قطر رسیدلی دی مدینه باندې حمله ده. نبی صلی الله علیه وسلم په جلتې باندې دایې د مقابلې لپاره مرګري را جمع کړو او تیاری وکړو چې ایل ورتک پکاره ده دلته کور کې کیناستل نه دی ښه ولکه کور کې کینو د دین نقصانات دي دشمن براشه دلته فعامد دا عام کافر شي منافقان پټ هغه به مسمرګری شي ښکارا کافر به مسمرګری شي نو مسلمانانو چې دا واته نه حکاله خواري وکټوله خواري به ستایا شي. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا پسې لړ شي سره د ډیر تکلیف نه چې ګرمه ډیره ده میوجات پاخه شوې دي پخېدو ته تقریبا نږدې د څه وخت دی وړه سخته ګرمي ده او سفر لري دی او دشمن ډیر دی او توخه نشته ده سخت امتحان به دا ځای کې. نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته چې بس وزي به او مالونه راوړی چنده واشوي چنده مرګور واشول لکه مکه هم څنګه موږ بیان کړو. د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا او چې عام غزوات او تبتن توریه به کوله توریه دې توای چې سره دروژن کیږم نو دغه خبره چې د مخاطب نه دا اوریدونکو نه پټیږم یو خبره د چانه پټول په غیر د دروغ ویل نه دې د توریه وای دې خبره روانو تاسو به چې د پندایو د لاهور کاوه د مثال به تاور چې دې ته کمال ارترې دا په دې لار کې څوک دي کم قومونه آباد دي نو د خلکو ګمان بازارغه چې د الله رسول په دې طرف روان دي او منځ کې هغه به سفر پدې بل طرف باندې کاوه د توریب په عام غزواتو کې کول د دې لپاره چې دشمن مخې ته راونه وزي کمین ونني سي چردا ځکه هغه به مسلمان ته سختي ګډر د جهاد تکتیک او ترتیب یو داده چې خپل احوال پټول او دشمن ته خپل لار نه ورخودل لکه د دې په اړه کړي مثالونه مخکې مونږ بیان کړی دي. په دې غزوه کې نبی صلی الله علیه وسلم ښکار اعلان وکړ چې تبوک ته زو د رومیانو مقابله ده د هرقل بادشاہ ځان لګره پوره توخی را واخلې چې بیا عذر او بهانه ونه کوي چې دونه وګت سفر او د الله رسول علیه الصلاه والسلام ته حل نه دی ویلې نو ځکه تو خره خسته و به مخپه وخه پوره تیار یو مکی والا ته اعلان وکړي چې تاسو کسان تیار کړئ عرب باندې چې په هر چا باندې د جهاد فرض وو د جهاد فرض عین وو د دې د وجه نه الله قران کې د څه فرمایلو چې انفروا خفافا وثقالا ایمان والو تاسو سپک او درانه ټول وځي دې ته نفیر عام وایي چې امیر د مسلمانانو امر کې ټول په ټولو به jihad فرض زنانه په دې کې نه وتل لیکن مالونه به کې واچول خپل والي خپل بنګړي خپل میلونه د سروز راغې به کې واچول شدید جهاد کی دسمان کا برخ ہے اگر ان پر پورا چاندہ ہوا چاوالا خفافا وثقال دے توائی درانا سپک او درانا سپک زوان توائی درون بڑھا توائی بڑھا سڑے سے درون درون مزل کئی او زوان سڑے چیوی ناغ سپکی پا منڈ بان اتلیش زوانان بڑھاگان لارش ہے خفافا وثقال بیماران و روغ توائی چی روغ سڑے نمنڈ والیش او شلکشانی بیماری گزاری ورنه غدرون درون کی هغه بیمار مراد ده چې مزل کولی شي خو لکه تکي پسري درد ده یا خېټه کې لکشانی درد ده نو د سړی به معجزه کې داخه کیږي او ګنټه دو ګنټه یا ورځ پس کې کی مزدی د واجنه دي خلکو باندې وتل لازم وو فقرا مالدار فقرا به موزي څوک ک غریب دغه به مزي سوچ مالدار ده سوا د بعضی فقراونه چې رسته مون بیان وغه ته مستثنا وو هغه د نبی رسام جدا کړو قران جدا کړی نور فقراء باندې کته فقیرین هم جهاد ته باز دارنګ اصحاب الزیعه کزمکی والا یو کغیر پټه دشته دی او کنهشته دی باغ دشته او کنه ته طلبه وځه واده والا غیر واده والا کچا واده کړه دغه بم زی کچا واده نه کړه دغه بم زی قرض وړي غیر کړه ټول باندې لازم او چې تاسو به دی جهاد لزئ د دې د وجه نه د دې جهاد نه چې څوک پاتې کیده هغه بخکاره منافقو د منافقت ښکارا نخه به دا وه چې د غزې تبوک نه پاتې شي په دې وجه باندې د غزې تبوک نه چې څوک پاتې شي دا ټول منافقانو سوا د یو څو مسلمانانو نه چې دا غي انواع هغه دای دي یو اصحاب الاعذار عذر والا چې کوم پاتې شو نا اغا منافقان نو اصحاب العذار اغا بوداگانو تیویل چه اغا غریبانا نشو تلی کمزوری دیرا امسابانی چه گرزی اغا بجهاد سوی اغا بوداگان دا دین ایم اصاسناو دیم اغا رانده او گره چه اغا جهاد نشی کولی زکر چه غزاد پارسترگی او روغ بدن اغا ضروری دی جهاد الا پسری پرسکی چه بدن روغی نا اغا معذورین دا دین ایم اصاسناو اغا با دی کسانو کنو داخل منافقانو کنو داخل او درم اغا خلق بکنو داخل بعضی مومنانو خصی مومنانو وکسان اغا سخف و قراو چی ایت شی مصرنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرال یا رسول اللہ تا دی غزوات روانی منگ دسزو پو منگ سنو اوکشت دی نراز را خرچشت دی ایت شی نشتری او دی غزوات پارا خو خام خمال تزورتی نو یا رسول اللہ تا منگ لخرچ راکا رضا اللہ نبی و طبو فرمائی چما سنشت لا اجدو ما احملکم علیه ما سر سورلی نشت تاسو یادر کم بیت المال کی ندا پرتا کما چانده چوشو لاغم الا دا دی لگو کسانو کیگی دی طولو کیگی من لکه مخی منگویلی یو اوخ بانی اتلس کسان سوری دل نمبر پا نمبر بانی اتلس کسان تا یو اوخی در رسی دلی تا دی تفکر وکا لسون غربت او دا غربت نور واقعی پا دی لار بانی چې صحابه باندې راغلي او نبی رسول الله باندې هغه تاسو واورئ چې څومره تکلیف دي په دې سفر کې تیر کړه نو د الله نبی چې ما سره شولای نه او هغه به مطالبه وکړه بعض مفسرین لیکلي چې موږ ته د سپلې میلاوي چې سپلې یا چپړې په کې پلو سپلې چپړې چې د سړي وینې گزاره کولای شي سفر کولای شي اگر کړي لري سفر دی 100 کیلومتر لار ده او صحراونه دی او شړې دي ګرانه و لیکن بیا غیری دی مطالبه وکړه تفسیر زاد المسیر لیکلی طلبو الزاد اولا والدواب ثم النعال کیړې د کیړو مطالبه وکړه جدا دی د الله نبی چې هغه موږ سره کوم ځای تاسو له پیدا نو هغه کسانو باره کې الله قران کې ویلي دی تولوا واعینهم تفیض من الدمع هغه لار خپل کورونه سا او جړلې الله یجد ما ينفقون چې ولې موږ سه پیسې نشته چې الله په لار کې ولګو ارمان دې چې موږ سه مال وې نه په دې عظیم jihad کې به موږ شراکت کړې وې د jihad فضایل وته معلومه د دې خیرونه وته معلومه دغه خیرونه به موږ حاصل کړی دا مسلمانانه حاصلې او موږ ته محرومه کیو په کار دا نه کې سره د jihad په څه وجړ په څه خپشي چې الله د ماته توفیق ولې نه ملایويږي دا څه پکې ولې برخه نه اله زموږ دا خبره قصره اتن و اوریدا موږ او تاسو د الله په لار کې برخه نهالو دا نه کړی دي چې موږ منافقان یو او د الله خوښ نه ځکه فثبتهم الله پاک خوښ نه نو است رسته پاج کړل کم کسان چې د الله خوښ یې غی استعمالي سوګي چې خوښ نه ای هغه فثبتهم رسته پرې دي اړیر خلک به دي کوم شکوک او شبهات او دا شي نه پیدا کوي او دا ډېر د نقصان خبره ده نو دا کوم مسلمانانو دې په جړلې چارمان دي مګر څه مال وې د الله په دینم لګا پیسو به شرمان نه کاو د مال د لګولو به شرمان کاو شرمان د سمال وې چې د الله د دین لپاره خرج کړه او د دیو چت نه کینه به محروم شي موږ نه وې الله دا معذور حساب کړل معذوره په خپل کتاب کې دي ته معذور ویل چې خیر دی بلکې رسته به ان شاء الله راشي که زموږ د ذهن الله وینېستل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په اړه کې فرمایلی کله چې واپس راته چې په مدینه کې دا کوم معذورین چې دي د دې پوره د jihad ثواب شوی دی ان بالمدینه اقواما ما سرتم مسیره ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قال يا رسول الله وان بالمدینه مدینه کې وي څه خلک دي چې تاسو په هر لار تدي وي اي صحابه او هر تکلیف هم چې برداشت کو هغه تاسو سره وو صحابه یې یا رسول الله وان بالمدینه هغه مدینه کې دي او موږ په تبوک کې روان یو مزل کې او سخت تیر غلطه دي او موږ سره مرګري دي قال حبسهم المرض او قال حبسهم العذر ده عذر د وجنه پاتې شي دي ګان ده عذر د وجنه کې څوک پاتې شي الله د مجاهدینو سي حسابي لکه څنګه چې دا سورۃ النساء کې الله فرمایلی دي وفضل الله المجاهدين على القاعدين الدرجه سر به درجه د مجاهد په واره ده نور د مجاهد سره بالکل شریک دي به فرمای او کلن وعد الله الحسنى دا ټول جنتیان دي ده عذر د وجنه چې پاتې شي تم جنتی او سوچ د الله پر لارکه وتره د اغم جنتی دي. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه. او دا بی عذر چې ناس دي مجاهدین بدون غرض جاهل والله سل درجه ورکی او د دې پته نه لګي سل درجه بیا به اوچت دي په دې نور الناس ته خلکو دا بی عذر چې ناس دي بلا عذر. نو دا کسانو جړل دي ته بکائن ویل بکائن 50 ورځې یو جړا کړو و ترڅو چې نبی رسول الله پاس شه نو د تبوک نه وخت پرې جړل د دې غزوه په شرمان کاوه چې ولی موږ د الله د نبی سره په دې پاک جماعت کې ولی موږ برخه وانه خسته او د الله لپاره کې دې خیر نه ولی موږ محروم شو په کار دا لږ سره د یو خیر نه محروم شي چې خپه شي چې دا ولی ز الله ما ولی نه قبلې سلفه طریقه دا و چې یو عبادت به دې پات شي خپه کېدل به چې الله زه په دې عبادت کې استعمال نه کوم معلومی چې مانه ناراضه لکه مشر چې د شین ناراضه شي په هغه خدمت نه کوي هغه کتان زه خپېم ما صبرې لاس کې مراله پلانې تیر او خلاص ما صبرې به دارای زما کوټه ته مجارو کوله کتان زه خپېم پلانې تیر جارو د چانه چې سره خپې په هغه باندې خدمت نه کوي نو کله چې الله دیو بندګۍ کې نه استعمال کوي دې چې ناراضه وي دنه مې دې خبر باندې خپل ذهنم کول اول پکار دی یری ظلم پکار دی حقیقتا واقعي خبره ده مبکائن او پنځوس ورځې جړاو دا پاتیش دا منه ځکان نو او یو درې څلور پنځه مسلمانان هغه پاتیش یو چې د درې واقعې قران کې راغلي د مشهوره د کعب ابن مالک هلال ابن امیہ او مراره ابن الربیع دا درې صحابه وړي رچت صحابه دي د بدرند یو عقبی صحابی دی لري چت مومنان دي صالحین دي منافقان نه دي دیو پادیش د شک د وجه نه پات نه خاصه د سسواری د وجه نه پادیش چې دا یو قصه وګدا قصه دا غروست دی واقع نه راځي د الله په مشیت باندې ان شاء الله دا کسان پادیش او بل یو صحابی ابو خیثمه رضی الله عنه چې دا یو مومن دی دا پادیش دا مسجد د سسواری د وژنه پاتیش نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وته سفر باندې روان شو او تر دې چې وې تبوک ته ورسېد دا ابو خیثمه چې د دوه ښځې وې نو په دې کې میوی وې د کجور را رسېدلې وې نو دې زنانه وته کجوریم تیارې کړې وې او د دې چې کومې کوټې وې زین و عریش عریش هغه سفر ته واچ په باغ کې بدیو جوړو زنانه بن په باغ کې وسولې د کجورو د پخېدو په زمانه کې نو دی هر یو زوجی زیخ استکړه دی ډول او پاغي کې وبي چنکاو کړی دی یخې وبو کجوري او باغ وای دا چې کله راغې د دې خپل دوه زوجاتین او دوه خوځو خاله او دا خسته حالت یې ولید نظر توجه پیدا شو لکه دا مؤمنان طریقه ده چې توجه د ایزر پیدا کی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون خطای ته کیږي خو به ایزر په خپل خطای پوي واغه دا خبر راایا دا کړه چې ګوره زه د خپل خو ځناستم او په دې ښه سوري کې او دې کجورو ته او د الله رسول دی هغه په سفر باندې په ګرمۍ کې اوه دې سخت تیری نوې فرمایل چې ما هاذا بن نصفي ايل انصافي دا خو انصافي خبره نه ده چې موږ دې پراحتی او رسول الله دې په تکلیف وي او موږ دې په ایمان راوړی نو دا غزنه سم د سره جدا شي دا خو خاله مورنه راغه اي چې کوم ځای تیار کړی وغه کجوري وغه سم د سي خپل اس ځان له تیار کا نازح او کې تیار کړ هغه وک چې کوم نه ارټه کا وغه تیار کړ پای باندې سوس په ځان سره چې کومه توخه واغې واخ او یوازې سفر وکاو تر دې چې تبوک ته ورسېد وای دا په صحرا کې را روانو نبی سره سم ناشتو د مرګورو سره په صحرا کې سره را روان الکه دا به څوک چې اویل دا به پلان کې چې اویل دا به پلان کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایله هغه په دې سفر کې ډېری معجزې ښکاره شوه ډیر معجزات ذکر کما واقع چې سخت ډیره پای کې معجزې بډې ریکاره کړې د مؤمنانو د ایمان د مضبوطولو لپاره چې دا ایمان مضبوط شي چې دا حق رسول او الله د مؤمنانو د ایمان حفاظت همیشه لپاره کوي دا دغه طریقه ده سوچ د ایمان پروا نه لري الله حفاظت نه کوي او سوچ د ایمان ډیر پروا لري الله ولې د ایمان حفاظت کې اسباب ولې تیارې نو د الله نبی فرمایل چې کن ابا خیسما دا سره د ابو خیسمش کون ابا خیسما زما دا ګمان دی چې د ابو خیسما ده د دې امر مطلب دی په دې مابین کې څنګه روان را روانه چې را نږدې شو خلکو پیژنې چې رښتیا ابو خیسما ده د الله رسول خبره به کې رښتیا شوله او د نورو خلکو خبره افاجه ښه شوله چا یو څوک یاداو چا بل څوک یاداو نبی صلی الله علیه وسلم چې د ابو خیسما نه ابو خیسما شه دا معجزه و د نبی رسول الله اصلي شخص صرف کار کوي چې یو څوک دې په سوړی باندې سوړ در روان دي په سترګو نخ کاری صرف شخص کاری دا پته نه لګی چې سړی دې کزر دا پته نه لګی چې کافر دې که مسلمان دې څوک دې خدای الله رسول په دوان نه ټکه وکړه چې دا ابو خیسما هغه پرشته باندې هغه شو هغه ورسېدو خدای الله نبی ته دا کیسه بیان کړه هغه ته دعا وکړه نو یې کامیاب شو کله نږدې و چې دا هلاک شوی خو بس الله په کامیاب کو د نبی رسول الله په دعا او په دې فکر باندې چې سوچ یو کې چې دا کدې کار خو نه دی په کار منګله نو تبوک ته ځان ورور رساو نو یو دا صحابي پاتې شو خو دا زر کامیاب دی الله ولا ورک او یو رسته د ابو ذر رضانو واقعا راځي چې په لاره کې پاتې شو نو دا پنځه صحابه مشهور ده او وکسان بکا انجلی دن کی او سمع زور خلق دا پادش او منافقان پادش یو اتیا منافقان دا انصارنا یعنی دا مدینی وسیدن کی اغو یو اتیا دو اتیا منافقان تقریبا دا بنو غفارو دا دی خلقنو او سا دا اعرابنا دا باندو ماندو کی جو سیدل اخوا دی خوران دا لاقو کی نو دا داغنم دیر شکسان پادشو د دې د وجه نه منافقانو ډیره ډله پاتې شوله الله زکه تمیز را واسطه مؤمنان دي جهاد ته بوتل او منافقان به شو په دې جهاد کې مخکې مونږ ویلو چې څوک وایي چې بعضی منافقان تلو لکه د کیسونه معلومي چې لکه شان منافقان په دې غزو کې پټ وتلو زه کمزوري شان منافقان هغه تلو خو هغه لګو او نور عام مؤمنان وتلو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې تاسو تیاری وکړئ پدې کې عبد الله بن ابي بن سلول او داغه منافقان مرګري وي د یو يهودي کور ته لړ سویلم داغه نو سویلم د يهودي سویلم په کور کې کېناستل او منافقان دې پټ پټ دعوتونه ورکول چې راځي او دې غزاله مزه قرآن کې الله داغه تعبیر دې څه کړه ده وقالو لا تنفروا في الحر یو بل ته دعوت ورکاو چې په ګرمۍ کې موزي جنگ تا دا وګرمی دا د مرګ ځان وجل او دون علی غړ دشمن دی زموږ دي کې څه کار دی جزو د منافقان ال ایمان نه مذاکر به پیدا کړي چا کې چې ایمان دی الله حکم ته ګوري هغه ته به پیدا نه ښکارې کی لږی دا غزوه چې به پیدا ښکارې کیدلا بلکې د کافر مرګري پټه نه په دې وجه یو بل ته دعوت ورکاو چې ګرمی د موځي الله په رات کړه قران کې په نار او جهنم اشد حر دا ورته جهنم څخه بچا کوي او ورته سخت ګرمي والا لو کان يفقهون کې خلکو چې ته پوي وي نو د دنیا د الګ سخت به برداشت کولې خو پوي پکې نشته منافقانو خلکو وي په هغه کې راځي مشوي دي خلک دعوت کوي د جهاد نه پاتې کېدو ته دا د منافقانو طریقه ده د معروفات نه خلک اړول په منکرات کې ورچول نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ورولېګو پته او ثوره کې چې پلانګیزه کې د منافقان ناشې دي طلحه ابن عبید الله او دا وسه سم مجاهدین چور شي بس دی بس او چورل مې کور ته ول ورو ورو واچاو زکه چې دا د منکرات جاله وا کور ته جوړ ورو واچاو نه منافقان و تخته دل په دیوالونو باندې واوړل ده زحاق باندې باندې زحاق ابن عبید الله باندې باندې یو هغه وې د دیوال نه کته وځم خپل ماته شو انو منافقان په یو تر وبل تر باندې منډه کړه يهودي کور وس وجه دا ده چې دا د جهاد نه د اړولو مرکز دی جوړ کړو نبی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا وس فعبدالله بن عبید بن سلول او داغه قوم او داغه سجی سوکا تابیدارو اغا پاتی شدو دا منافق الله دی جهاد تباناتا دا دا منافقان و مشر رأس المنافقین دا پاتی شو نور دیر کسان پاتی شو او لگ مومنان پاتی شو دا سسوالی دا وجن پاتی شدو نور عام اهل ایمان اغا پا دیر خوش علی سر تیار شدو چه دا اللہ حکم دی من بلکل اغیر دا تیاری اللہ پا قرآن کی دا ایو دیر سخت صفت وکا چګور دې خلکو باندې الله توبه وی سره لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم قلوب فريق منهم الله فرمای خپل نبی ته ما توفيق ورکو انصار او مهاجرين ته توفيق ورکو دا جهاد کول تاب دي توجه په دین کې ما استعمال کړل نزدې و چې زړه د باز خلکو وړي دي لیوي نزدې و چې پاتې شي وي د الله حکم ته مات شوی او الله په مهرباني وکړ سم متاب علیه دی توبو مهرباني به وکړي چې الله پاک په بندګۍ کې استعمال شي صحیح طریقې سره ځکه الله په دې باندې مهربانه ده په خپل بندګانو مهربانه دي صالحین خلک نه ضایع کوي او توفیق ولا ور نبی صلی الله علیه وسلم هغه روان شو سره د ډیر زره فوج نه چې ډیر زره کسانو سره دي او ډیر لګه تو خو سره دا لګه سوال له سره دا طاقتونه ډیر لګیدي نو مسلمانان ته ډیر سخت ده په دې لار نه د دې د وجه نه الله رب العزت خپل ناشنا طاقتونه په دې لار ښکارا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان شو نو یو واقعا په لار باندې غدار ما چې کله نبی رسول الله وادي القرا ته ورسېده واد القرا لقد دي خیبر پلاره رازی بهخي طرف ته تبوک ته لار استنه شوی ده یو سره یو کیلومتر لار تر خیبر پورې ده 200 کیلومتر تر تبوک پورې ده شام پورې تقریبا 900 جوړیږي 900 کیلومتر نبی صلی الله علیه وسلم وی واد القرا ته چور شهیدن التا د یو زنانه سره ملاوش چې داغي کجوري شوی وي کجوري په خیر ده کجوري په خیر دوسه معنا و او هغه لاره شو کولې نه وی را شو کولې وس او هغه مسلمان زنانه وا نو قانون په اسلام کې دا ده په باب د زکات کې چې دا کجوري کله پنځو وسقه ته ورسیږي به پای کې زکات یعنی عشر به ورکړي چې پنځو وسقه نه کمی به به عشر نه وي پنځو وسقه چې ده دا تقریبا دیار لسوار لس منه جوړیږي پاکستانی منو نه 50 کیلو والا من سوار لسو منو ته تقریبا ورسیږي دا 15 وسقه نو طریقه دا چې باغ والا باندې به خرص کولې شي خرص تخمینا اندازه به ولګي چې په دې باغ کې دونه کجوري دي د مسلمانانو حکومت ته بدونه زکات تاسو ورکوي د دینه دا بر رسول الله زم عاملان لګل هغه به دا باغونه اټکل کول د مخکې نبی هم متعین کول چې دی باغ کې دونه کجوري کې دوه ولې دونه دي خیر دی مالک ته ته پاتې خو موږ له بده دونه مال زکات راکې احسان مې مو سکاو پایي کې د سې نقطې چې نه بیانه کوله نو مرګره د نبی صلی الله علیه وسلم دلته یو معجزه هم کار کوله او بل دا مسلم پکې و رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره ته چې دی باغ اندازه تاسو والي چې د دې بسونه کجوري وي نو چا اندازه ولګول چې دغه 15 وسکه راوځي چا ولګول چې 12 به چا ولګول چې تبي هر چا د خپل اندازې مطابق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما زه دا ویم چې په دې کې بل 10 وسکه کجوري به دا باغ کوي ځکه هغه چې موږ تبوک ته ځو چې واپس الله راوځو په تابره تیریږو ته دې کجوري چې را پرې کړې اندازې ولګول چې دا سونه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم چې د غزای تبوک نه فارغ شو واپس راغی په هغه لار به تر تیریدو نو دغه څنګه نه باندې راتیر شو هغه نه تاسو وکړو چې ستا په باغ کې څونه کجوري شي ناغي او فرمایل چې یا رسول الله لس وسقه خرص رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم د اټکل مطابق هغه چې کوم تخمینی اندازه لګولې و ام دغه مطابق بالکل وخت د لس نه زیات شو نه کم شو نور مرګرو زیات کم یاد کړیو د الله رسول لس یاد کړیو نو داغه مطابق و دې سم ایمان د سړي ډیریږي دا خبر نبی له سم په غیب خو نه پوهیده چې دغه به علم سره ده ایا دی باب کې دی باغونه کې څه تجربه لري دا خبره هم نشته د دنیا په مور باندې هغه د نور خلکو نه زیات نه پوهید انت معلم به امور دنیا کوم لیکن دې ته معجزه وای د جانب در رب العالمین نخفل نبی ته الله رب عزت خبرونه ورکي نو دې کې واقعیا داراله په دې لار روان دوه مواقعا هغه داراله چې کله نبی صلی الله علیه وسلم روانو دیار سمود ته ورسید سمودیان کورونه په دې لار باندې راځي مدائن صالحه ته په دې واقع وای مدائن صالح دیار سمود د سمودیان علاقې هلته چې ورسید نو صحابه کرام هلته دمه کړې و ځکه دمه په دمه باندې بتلل نو دا اغیو د کوینه اوبر استلې وې د سمودیانو چې کوم کویو او په اغی باندې وړه هغه غلیو چې کوم وړه وسره و او په خپل پتکونو کې وغیره کې دا وبا چولې مشکونه چې وسره وغی کې چې ماقام ټیم شو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا د دغه کوینه اوبر استلې دي دا وبم به تواړه و یو د سم په مکه وې د منځه د پاره سکیم ما او کوم وړه چې تاسو هغه غلی دي نه دا وړه هم نه بخره او خامره دا ورک دام له سخ حکم ځکه چې مسلمانان وږي دي تکلیف دي او دغه تیار وړه هغه په خانه ته ورشي کله کله دا الله رب عزت شي حکم نه راشي چې بس تبه بالکل نه مني د عقل نه مخالف او طبيعت نه مخالف او د مزاج نه مخالف خو بس مسلمان خلاصې مسته چې دایي تابعداري به جنت الله تعالی تیار کړه دله چې الله کوم عزت ورکي اړیر ناشنا ده د دې لګي سخت په مقابله کې هغه کوم نعمتونه چې الله درکې غړي زید نوړین پیس دلر کړل او په خوانه باندې وپړل د دې ادمه لمی چې د شه مکروش شي وي هغه خپل خړل نه په کارنګ په حیوانات باندې پادنات نه خلکو باندې خړل پکاري د مال ځای کولم نه دي پکار چې دا وته وځ دا وړه وسته واړه وای او گزاره کې دا مت نه وای په خوانه باندې وپړل بلکې امر یې وکړ چې د کم کوینا د صالح علی السلام اوخبا او بس کړي هغه مبارک کویا ده هغه کوي چې الله برکت اچول الله شي دا غینه و براوړي مداغینه به مسلمانانو وبم راوخستل او یې مسکلي او خپل پروګرامونه حاجتونه باغې باندې پوره کړ د دیو د هلاکت چې کوم زیو په کوم ځای کې چې په دیو باندې عذاب راغلو نو د صحابه اراده وا چې دی ته ورننه وځي دا ګوري د علاقې زکه دای کورونه وسمشته تر نه پوره په دی غورونه کې دا چې کورونه جوړ کړی دي لکه په څټک باندې کانه سورې کړه اپای کې دنه کوټه جوړه کړې ده تقسیم پچی دي وسه ماما کوټې دي لکه څنګه شاري جوړه کړې غر سورې کړې جاب الصخر بالواد خلق له سیل له ورزي صحابو هم دا اراده وکړه چې دي د ورنه وځي د سیل لپاره نبی صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین په دې عذاب شده خلق مو ورزي د شي مقامات ته ورتل او د سیل لپاره او د چکر لپاره تک دا ډېر سخت نقصان ده دا د زړه سختواله ده دا الله عذاب ته یو قسم دعوت ورکولې بيغمه کېدل نه پکار ده الله عذاب نه یره پکار ده ځکه یو فرمایل چې الا ان تكونوا باکین مگر کده جړه په حالت کې ورنه وځي کنه چې دنه ورځي او جړه نه خیر ده او چې جړه لمنه نه به ورځي ولی ايصيبكم ما اصابهم د شنا چې تاسو ته هغه عذاب ضرورې سي کوم چې الله دې تر سوال ده هغه عذاب به تاسو باندې راشي وجدار چې الله غني ذات ده چې پروا نه لري په دغه ځای کې دی مجرمانو د الله نه فرمانی کوله الله په عذاب راوځه ته دلته خان دی خوشاله خوشاله کی د الله عذاب به تاسو ته متوجي شي د دې وجه د الله د ذات نویر اگر کدا د الله اولیاء دي صحابه دي در رسول الله مرګري دي او هغه ته واچ تاسو به غره عذاب الله درکي د الله دی غنا ته وګوره غنا بے پروايي ته سمدیت ته وګوره داسې سمد زده اگر کاغ ډیر مهربان دي په خپل دوستانو عذابونه چرته راولي ان الله لا يعذب حبيبه والله خپل دوست شرط عذاب نور کوي صحیح حدیث کراغلی نو دا خبر الله نبی او توکړه ادب ولا ورک نبی صلی الله علیه وسلم وای به خپل سر باندې صادر روا شاو خپل سر باندې صادر روا شاو نبی صلی الله علیه وسلم په سر صادر را شاو د ګرمۍ د دفقوله د پاره هغه ته تقنع وای او کله کله د نظر د حفاظت د پاره دا کی نو دا به کاو وبصره صدر روان شو واسرع السيره حتى جاز الواديه نبي رسول الله په جلتی باندې د غزانه تیر شو سره راکته او په جلتی د غلارې نه هواته دا د نبي رسول الله طریقه و چې کوم ځای کې به عذاب راغله او نه په ځای کې به ډیر نه یې ساري ده کله چې د مزدلفه نه راته میناته د مزدلفه او د مینا په مابین کې وادي محصر راځي په دې کې ابرهه الله را کړل نبی رسول الله مندل ته وخت تیز ولا حرك بعيره وکله بدل ته تیزی ور کوله په جلته بدل دي جنا ته وادي محسر ال ته لیکلي د مینا او د مزدلفه په مابین کې وادي ده او کند ده وادي محسر او توای دا د عذاب زیاده دل ته نبی رسول الله جلتی کوله دلنه نه یی دا د الله پیغمبر د خدای له دا موږ د پاره تعلیم دیونه صفای ته وګوره د څه زین ته موږ ډیر کړو تر څو د سیل لپاره عذابونه راغلي هغه کې خان در خوشاله خوشاله کېږي پټوان خپل تصویرونه التا د زنانو تصویرونه خلک هلی او سړو مخلی او لګي د یادګار او د سیل یو ځای جوړ کړی وي او دې ته نو ګوري چې الله اوس عذاب راوړي هغه ذات خو غني دی به بس کی نبی صلی الله علیه وسلم وجه د دې جنا تیر شو نو پدې کې یو معجزه د هغه بل ادا ښکاره شولا چې دوه خبرې وکړي چې نن بیګاله شپه چې کوم ځای کې موږ د مکو نو تاسو به یو قسم خپل قضا حاجت لنه زی مګر چې مرګره ځان سوال ای به مرګری به بهر نه وځي کوم عسكر چې دې پاندې کې بدن نه ای ک حاجت پیښ شو نو بهر چې تلی وړاندې دی نو مرګره به ځان ساخلې به مرګری به نه زی پدې کې یو قصد دې خلاف وکا د نبی رسول الله په خبره پروا و نه کړ د سیرت په کتابونو کې د شخړو ته منافقان وای او یا د سیو یو د ساده مسلمانی به به به فکرې سوچ یې نه خبره تا چې دا د الله د پیغمبر خبره ده د نبی خبره ده دا خو د وحی خبره ده خو د ځان نه نه ده اې دې سوچ نه دا ته ورخ کاره کې د نبی رسول الله صلوات والسلام خبره دا به د عام انسان د خبرې په شان ته نه ګڼي چدا دې مولا خبره ده یاد یو پیر خبره ده نه دا د آسماني خبره ده د الله خبره ده د نبی ته کړه ده عليه الصلاه والسلام دا بډیر درنه غني حدیث بده شي غني لکه د یو غر پشان او د عام انسان خبره عام لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الله فرمایي دا خبره دې شمه ګرځاو د پیغمبر لکه څنګه چې خپل مابین کې د یو بل خبره ګرځاو د یو بل خبره تاسو سپک ښکاری د نبی سره خبره سپک مګنه دا لوی دی دا درنی دی پا دیده سر ایمان معلومی وی دا چه بحر ہوا تا نو پا دبانی استا دا خلقو پا اصطلاح کی میرگی بی مایو و لگیا دا خنق و توای پا عربا کی خنق پا و لگیا دا چه دماغ کار پریک و دا آسترگی نیغی نیغی رو دلی آو لکا پیران چه بناستی پیرانی شا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چه تاسو ما نوی منی کلی چه دوازی زان لموزی دا ولی دیسی کار کرده بے مہربانونو په هغه باندې دم واشو او د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دعا وکړه نو الله ورسې شفا ورک دا شرطه پیران پیناش د پیران والو پیران چې دا پنسان باندې کینی کله کله او دا واقعي خبره سوچ د دین انکار کې دا جاهلانه قران حدیث اې گشته ده لیکن تم راځي چې بعض خلک بیمارانی اسی بیمارانی هغه ته پیران وای په ما پیران پیران پې نه اسی دماغي بیماری د پیران خاصه نه کیدی نه په دبانې وای پیران نشو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا د وجنه الله رب عزت هغه کړو پام دې شپه باندې یا په دویمه شپه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کی دما وکړله نو مرګره ته دا اعلان وکړ چې اما انها ستحب علیکم الليل ریح شدیده بیګاله د شپې به سخت هوا رالوزی تیزه هوا او دغه تیز هوا چې کله راوالو زین هر یو کس په تاسو کې خپل اوخ چې وسره دغه وټړی سیم لوي او خپل هم کینه یا سم لوي پاتې گئی ما ودري گئی ما چې ودري دې ته zarar درکې چې ناش یا پروتین به zarar نه درکې دلا دا د الله تعالی هغه دې خبره وکړه نو دا ورځ هیڅ هوا نه وکړه نارمل حالو پدې کې د شپې چې څنګه د الله رسول فرمایلی و هوا شروع شوه او تیز هوا شروع شو عذابی هوا چې دا کله شروع شو نو مسلمانان عام سم لاستل او کانه شوکرل هیڅ اته zarar ورنه غوا صرف یو کس پکې پاتې ده هغه د دې خبرې دونه پروا و نه کړل نو د هوا د شروع کېدو وکه پاتې ده نو دې هوا اوچت کړه حتی القطه بجبلی طی سی حدیث کې دا راغلی دی گزار کنه د طی قبیله او دو غرونو د غرون نه راويشته الته گزار کړه دغه روایت نه دا معلومیږي چې سړی هوا اوچت کې او د غرن راولي دا خو بخامه خمر کیږي بلکې سر به ماتيږي لاس خو به ماتيږي اندام اندام کیږي با دا هبته موجنی دا هبته دا هوا اوچت کې د غرن راولي دا ضرر د تولي ورورسته د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت دا واجنه د الله د رسول خلاف چې سو کوي دا غیر ضرورونه دي تجربه کې بس تاسو راشي سو د حدیث په خلاف کې ودرېږي د الله د نبی د طریقو په خلاف کې ودرېږي زدي مليان د الله کله په خزو شرمې کله په نونو ما شرمې کله هم دشي زېلې کوي او کله به نورو امتحانات راولي د سپې په شان امر ول الله ور کوي سوچ در رسول الله د سنت خلاف کوي تاسو ان شاء الله وکلا خلک سوچ وکي په دشي خلکوږي الله دې زېلې کړی دې خلک ذلت ول الله ور د حدیث خلاف مکه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خلاف کې ودرېدل دا ډېر لوی تاوان ده دې باندې عالم کتاب لیکل دا غنیم ده تعظیم السنه وتعجيل عقوبه من خالفها د سنت طریقې تعظیم کوا او سوچ د نبی رسول الله د سنت خلاف کوي هغه الله غره سزاګانې ورکړي په جلتی ول عذابونه ورکړي یو دې سید عذاب ملاوش دارنګ روسته واخې راځي خو زه به رامخ کې کما تبوک ته جنبی صلی الله علیه وسلم کله ورسید هلته منځ کاو نو یو ونی ته ولاړو د الله نبی تر قضا و چې هغه بس سترینه بغیر مون نه کاو یا دیوال ته یا ستنه ته یا اوخانه ته اوخ به مکه هغه ته به منځ کاو یا یو ونی ته بودره یا کټ ته بودره ده د نبی رسول الله په جمعات کې هم ستره و دروله د دې معنی دا ده چې دیوال یا ستنه ته بودره ده دا لرګي ولګي دا هغه جسمه دي جمعتونه چې دا د رسول الله زمانه کې نه و دا څه خلکو جوړ کړی دا سنت طریقه نه ده په جمعات کې سوتری و درول سنت طریقه نه ده لیکن دیوال ته ودرېدل یو انسان ته ودرېدل یو ستنه ته ودرېدل سنت طریقه ده په خبره باندې ځان پوهیږه سوتری نه بغیر باندې مون نشته الله نبی سوتری ته مونږ کاو په دې کې یو ځوان و هغه راته ریده دا نبی صلی الله علیه وسلم او د دې سوتری منځ کې تیرې ده هغه منه کوي په سبحان الله باندې یا به تلاز د سینې شي کنه کې ده نبی بولا والم ورکی له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فل قادر جنگ وسوک دا سره پر منه شو نبی صلی الله علیه وسلم چې به کله یا در کو حالت کې یا په بل حالت کې ده اس طرح تیر شو رامن دی وکړه په جلتی باندې تیر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خیری وکړه چې اللهم قعده الله بخفو باندې شل کده سره زکه چې دا غټ جرم و هغه ډیر مهربان او چا د بیزه خیری نه کوله خدا جرم ډیر دی معلومی دی الله او د بنده تعلق دې سکټ کی او کوم انسان چې د الله تعلق ستا خراب کړي ته خیری پکار دي یو سړی د الله سره تعلق یې لګې وي او بل راشي تعلق ولا خرابوي دا شیطان دی د ته خیری پکار دي مازیګر مون د نبی صلی الله علیه وسلم مشرکین د قریشو عربو قزا کا خندق قزا کې مونږ ویلو د الله رسول ته خیری وکړي چې الله دا قبرونو د ور نړه کاو دا سینې ور د ور نړه کا دی په مونږه د مازیګر مونږ خراب عبادت چې د چادر باندې ورانه او ته خیری کول شي وای هغه شایسته ته بخفو باندې شلش د ایمان مراوړه ده رښتیا زمانه کې به بدو ادارې روایت بیاناو خلکو ته کم شاګرد ته دا روایت بیان کړه نه هغه ته ویلي دي چې زه چې دا خپې مې ګډې نه دا د نبی رسول الله شهرو والے خو غره دا خبره یاد کړه چې دا حدیث مې تا ته ویو دا شاته ونه وي په دې علاقه کې زګر نو ډیرو خلکو ته دې علاقه کې پته نشته ده به به ما ته وایي دا د رسول الله شهرو والے د صبح خال نه راځي دا روایت زما د مرنه وروسته بیان وایي په بل علاقه کې بیان وایي ما دې علاقه کې ما بیان وایي څنګه زه شهرو والے نو دا واقعا په کړهاله د نبی صلی الله علیه وسلم د مخالفت دومره ضرر دی د خبرې فائدہ داوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل معجزه دی کې داخ کاره شو د وادي القرا د دې دیار سمود نه چکله رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شپه دغه ځای کې د یو زنانه سره ملاوه شو هغه را رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکایت وکړ چې یا رسول الله زمونږ یو ماشوم دی او پاغه باندې دا پیران راځي یاخذ الجن عند غدائنا وعشائنا چله ما خبر ورته ته کله کینو دی وخت پر راځي او چې کله سار کې خوراک کو بس دی وخت خوراک را باندې ستګډ ور کوي شیطانان چې ویدا د انسان دشمنان دی پریشان کول کوي هماشه یې سړي ته جاړي به خوراک سړي چرته فن ورک نن موږ پریشان کوي نبی صلی الله علیه وسلم راوله کېده او هغه ماشومې دم کا. دا صحیح حدیث کې راغلی دی ماشومې دم کو او شیطان ته خطاب وکړ چې اخس عدو الله انا رسول الله دا الله دشمنه وزه ددنه زه الله رسول تاسو ته خبرې کوم. دا ډېر درانه کلمه وا زما په خپل باندې بولا ده د الله د نبی په خپل چې و دا ډېر لوی کلمه وا ناغ شیطان ویری د زهیل شوې ستي واد ماشوم روغ جوړ شو. نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه چې لار اخو لک ساتل ته تیر ک ماشوم جوړ شو واپس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځنه نه را تیر شو ته پوښتنه ته وکړي سال له د بچی دي و یا رسول الله الله به ز جوړ کړه د اصابته برکتو کا ستا برکتو ته رسیدل دي ستا د لاسونو برکت ستا د دم برکت ستا د بدن د نبی سم له څلور ګډان ورکړل دې ته شکرانه وای په دم باندې شکرانه ولا ورکړه دا شکرانه واره. نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه ګډان واخستل او دیو ته بیت پرې وغدل. دا زه صحیح حدیث خبره کوم دوه ګډان ته پرې دا بیت درواله او دوی ته واخستل. دا ولې دي کې تعظیم د قران کریم راته د دې د وجنه ته واخست تعظیم لکتاب الله تعالی. لیکن د دې حدیث نه د خلق دا فائدہ نه لږه شر دی وکړه کزان دمګره جوړ کيو بس دمونه چې یو خلق پازابوي یو تکلیفوي یو 5000 او 10000 روپۍ د خلکو نه اليو ډاکټران درې سو پیسې اخلي او دا د 5000 روپۍ پیسې او 10000 روپۍ دا ظلم شان شکل له په دم پیسې جایز یو بعض خلک افراط کوي بعضه تفرید کوي افراط تفرید دي توای بعض خلک په دم باندې څو پیسې اخلي دسی غني لکه ترې شي بالکل گمراه کافر ده سختي گمراه کوي دا ما غلطه خبره ده او باځه غره دي چې کوي چې د مانی پیسې جایز شونه بس دینه کار کسب جوړ کی تجارت ته جوړ کی او خلک پازابوي او تکلیفونه ولا ور کوي نو دا ډول افراط تفرید دی. په خو به دا طریقه شری به دم واچو یو نیک شړې بو ته شکرانی په طریقه بچا بخپله تبه سي شي ولا ور کوي یا ډیر یا لګ ناغه به واه هغه صحیح ده د شکرانی په طریقه به سوار کړې شو کله کله د کافرو سره شرط هم لګولای شوې ده چې موږ به دیش ګډه راکوي هغه هم شوې ده نو دا کار جایز لیکن دی که دشه مبالغه نه ده پکار ده مسلې نوعیت په جاندل ډیر ضروری عدل انصاف درمیان روي په مسله کې ډیر ضروری وي چې دې خبرې وضاحت وس نه بیان او داسمه موضوع نه ده. خدای الله نبی علیه الصلاه والسلام دا معجزه ښکاره شو چې هغه ماشومه دم ورواچو الله سم دسکه دا در رسول الله سم بل معجزه واچې په دې سفر کې ښکاره شو. یو ناشنا معجزه د نبی رسول الله د ښکاره شو له په دې سفر کې نبی رسول الله روانو یو ځای کې به دما وکړل شپه شو له نو رسول الله سم وکړه غیسته ورکه شو ځکه وکړان به دې یو ځای کې دما وکړل نو سراول به او دما بلک سات د پاره نه وځه کډیر زره فوج یې نه غډیر وخت اخلي خیمه به ملګولې هغه ته به رحل و رحل خپل پالان به کې خود د عید لاندې بخرګ ناشتو د ګرمۍ د وجنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه شول نو صحابه به څه ولګل تاسو وګورئ دا وکړه چرته ده ایب څه ګرځي دل یو صحابي دی دغه عمره ابن حزم نوم دی او دا بدری صحابي دی ډیر نیک سره هغه وجه کې خیمه لګول و ډیر کسان پکې ناشتو دا خپل مرګري پدې کې سره ناس ته داغه زید ابن اللصيد القنقاعين من منافق دم پکې ناس ته ده او دا عمر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل مجلس کې ناس ته وړاندې او دا کسان په خیمه کې ناس دي دې منافق د نور خلکو غلط ذهن جوړاوه د منافقانو درې قضا دا غلط ذهن سازي کوي ذهن وران جوړاول شیطانی کول خبرو خبره تا ګوره چې ما دا خبر نه خلک خپې دالي کې غلط دی وې دخل کو ته ویلې چې يزعم محمد انه يخبركم بخبر السماء والارض دا وایي تاسو د اسمانو د زمکي خبرونه در کومه او ولا يدري ان ناقته په دې نه پوي شو کې شرط ده خپل یو کوم ته نه معلوم او وایي چې د اسمان خبرونه بیانو مطلب دا څه ځان نه لګي غرض دا و د خلکو زرکی شک اچاو در رسول الله صلی الله علیه و سلم کې په دې خبره شک د مؤمنان نه راته واغه خپل هغه خباثت را کار کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبر نه خبر نه دی دا پوران دی ځکه دی د ماسکر په یو ګټ کې دی هغه ځکه دی دا خبرې کړې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ل الله خبر ورک دا غوډ خپل ناس ته مرګرو ته ویلې چې زمونږ په دې ماسکر کې وسړی دی هغه دا خبر وکړه چې محمد رسول الله تاسو ګور د اسمانه د زمکه خبرونه بیانې دا داوا کوي او د خپل وخې زیمته نه دی معلوم نه مرګرو زه تاسو ته ویم چې لاړ شي زمو کې چې د مال الله خبر راغو زه د ځان نه خبرې نشم کولای ولا اعلم الا ما علمني الله الله چې تعلیم راکړي هغه به زه پوهیږم ځان نه ځنه پوهیږم ما سره علم غیب نشته خو وسی خبر راکړي چې زما وکا په یو پلان کې کنده کېده او الته یو ونی نیولې ده او دا غي مهار چې په ونه کې نخته ده اتلی را اتلی تی نشی نخته ده او پلان کې علاقه ده واشه بس صحابه بس لاړه ما قشانه واغه او خلته نخته و ده مهار نه نخته و او ونی نیولې و هغه را وستله دا خبر دې مرګور واورېدله نبی رسول الله سلام د یو شریف مبارک ویل چې یو سړی دا وغه دې ویل دي نو می وانه خست په دې کې دا عمر رضی الله عنه لار خپل خیمه ته په خیمه کې خلک ناس نه غي تی ویل چې اوس نبی صلی الله علیه وسلم یو خبر وکړه ناشنا دا خبره وکړه چې زمونږ په دې مرګورو کې یو سړی دی په دې ټول ماسکر کې یو سړی دی او دسی خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا وایي چې د اسمانو زمکه خبرونه بیانې او د خپل وکی پته مت نشته دا ځان ته نبی وایي دا خبره چې دا وکړه نه په مجلس کې یو مؤمن ناس تاغي ویل چې دا خو دې زید دا خبره کړه ده زید بن الاسد القانو قاعده دا خبره وکړه لید دا تا چې څو ویل سې راوړل در رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا ټول دې کړی نو دا ته په کار شته ګوره ته زما سره وسیګم لا زستا باندې خرچم کوم او دا احسانات در سره کوم او ته دې خبره کې نه په څور پاسره سکون او ته ونه ولا په دې څړ کې وو او د خیمه نه ویسه چې ورکشه زما د خوانه اخرج عدو الله يا عباد الله ده الله بندگان و صحابه ته आवाज وکړه چې ان فی رحل لداهیه زما په دې خیمه کې ما سره یو غټ مصیبت ناشته دراشي په شریک باندې هوا وای خو ظاهر کې کلمه ویلو ولا اله الا الله کلمه نو واجیزه کنه قتل یې نک خو منافقت الله را کاره کې چې داغه منافق سره ده داغه خبري الله رب عزت بره واوریدل او دا غزینه د جبريل په واسطه خبر راولېګه او نبی رسول الله له خبر ورکړه هغه په دې مجلس کې خبر ورکړه او دې مجلس والا مرګري لاړ هغه منافق په الله را کارک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا د غیب او خبر بیانول په طریقه د وحی باندې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه مخاره شو دا منافق به ګره کار شو نبی صلی الله علیه وسلم روانو په دې لار باندې داغه عدد مبارک داو چې منځونه به کول نو جمع بین الصلاتین به کوله جمع بین الصلات دو منځونه به جمع کول جمع تقدیم او جمع تاخير جمع تقدیم دې ته واجب د مازیګر مونږ به د مسبحیم سکاو او جمع تاخير دې ته واجب د مسبحیم به د مازیګر سکاو طریقې داوه چې کله په نه لس بجې به سفر شروع کو په 12 بجو کې به بیت نشه نازلې دلې نو به به د مسبحیم دروسته کې زی دا به دروسته کوس بیت نشو کوزی دلې دې سره کسان چې به د مکه ګرانه مازیګر سره وګ مازیګر وخت به چرغه را کوز بشو مرګور به زر درو د شونه یا اکثر او د سنو زګه چې شړاو صحراونه او بنوي نو تیمم دا به ولا کېدو تیمم ولش اذان به وشه لول د مسبحیم به وشه دو رکاته به به د اسکار او مسکارونه بعد به به اقامت وشو نو دې مونږ به وکړو او جمع حقيقي ودا حتى نزل لوقت العصر اذا ما زیګر په ټیم کې به دا کار کاو په دې کې دا باز احناب مليان وای وای دا جمع سوري و جمع سوري دي ته جمع سپېږم به په اخر ټیم کې وکاو ما زیګر به په اوله کې وکاو اره به په خپل خپل ټیم دا سي بيزي خبره ده دا جمع سوري خو هغه څوک کولای شي چې دا نقشه وسره یو په جيب کې وي او دا غلاقي نقشه متمعلومه چې دی وخت کې د ما زیګر وخت په دې راځي او د ما سپېږم په دې خدمت می نقشه هغه کې چرته وي عام خلکو ته دا یې پته کنه لګي نبی رسول الله ته پته لګي دلته بل چاته خدای نه لګي دا ستل الله ورو په پندې تلاش ته توخ معلوم کې بغیر د نقشې نه غا چې ما سپېږم په څو وخت می یاد ما زیګر په څو شروع کې نشي معلومه ولا جمع سوری خبرې چې څو کې دا سي بيزي خبرې حقيقي جمع وا زارنګ د ماقام نه مخکې به سفر شروع کو ماقام مونږ به روز تک د ماخصن سره به شریک حتا اذا غاب الشفق چې شفق به پریواته نظر را کوز بشو دا دغه طریقه و دا جمع حقیقی و او کله بچی نبی صلی الله علیه وسلم دسی دولس بجو وقت کې سفر شروع کول اراده و د ورځې نو لاول به د مسبحین منځور کو د مازیګر به مساوق چې مازیګر ته به نشو را کوزیدل نو بس هغه نه به ځان خلاص ما خام تیم کې کچر د نازل و یوځه کې دمه به وکړه نو د مفستان مون به مساوق او ما خام به موګه دوه به ځان فارغ ویتر به نه کول په دې وخت ویتر نه کی زکه چې د منځنه په پوره ځان نه خلاصې ویتر به ځان سفرې دی د شپې تهجد بکې په شورلې باندې به منځونه کې عبادت بکې په خره کې به ویتر به کې بعضی د حدیث دا کار کې دا دایونه پوی د ما خام منځ مو کې دوه رکعت فرض یو رکعت ویتر او بساره پر به ودی دا د نبی رسول طریقه نه ده ویتر په ما خام کې د الله رسول نه کړي نبی رسول په سفرونه کې د تهجد پابندي کوله په شورلې به کوله او تهجد به کوله دا داغه عدد مبارک چې په لار باندې تا نو د منځونو د رسول الله سم دا کیفیت مېږي کې د ماوک چې د ماوک نه پدې کې یو سړی ډیر وړاندې نه را روان دی ورځ ده چې په میدان کې ښکار کیږي سره چې انسان دی او دا نه مړی میږي څوک دی نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته دا څوک دی چا یو کس یاد او چا بل یاد او رسول الله صلی الله علیه و فرمایل چې کن ابا ذر دا ابو ذر رضی الله عنه ما ذکر کړی ابو ذر په دې مابین کې چې لرانیز دي شو پرشته باندې ابو ذر او پیدر روان دی پیدا او کوم څه نشته او سامان اوسه د فشار راولې سامان فشار راولې دا ته پوځي دا ګل کې سچ زما شوی او یا رسول الله صلی الله علیه و سلم غوسته پاتې شوما او کوم خراب شوی اگر اته مندش ولا اگر ضایع شولا یا ته ورکه شو یا ته بل شو نو داغه سامان می په خپل شهر روان او دغه دره روانه نبی صلی الله علیه وسلم ته دا پیشن وی ورکه چې رحم الله ابا ذر الله دې ابو ذر رحم وکي يمشي وحده یوازې دا روان ده ويسكن وحده یوازې به وسیږي ويموت وحده یوازې به مري دا پیشن وی دا په بارکه ورکه یوازه روان ده لکه دې سفر کې مده یوازه را روان ځه په شړو صحراونه کې شپه او ورځ مزل یې کوله ډیر رسته پاتې شوی مرګ یې ډیر زیات نه پته نه لګیږي چې څو رسته پاتې لري څوک پاتې نه ده ابو ذر رضی الله عنه دا واقعا خو هغه نبی رسول الله سره مرګ یې شو غزا و شو به ته واپس رااله رسته زمانه چې تیرېدل نه ابو ذر رضی الله عنه د صحابه په زمانه کې دا یو مذهب جوړ شوی یو رايا اگر ایا داوا دنیا کې ډیره بیرغبتی و نو هغه به دا ویل چې پیسې ساتل حرام دي دا د خپل ذهنی رایه و خپل اجتهادي رایه دی توای پیسې ساتل حرام چې څه د څه ټولې بلګې او ځا سبا د پر پیسې بنه ساتي مال ساتل حرام او دین کې په دا طریقه ده چې پیسې ساتل روا دي زکات ته ورکو خیرات ورکو ساتل جایز دي خو دا اگر ایا داوا چې بس ساتل نه دی بعض دلایل نه به خطا کېده به داغه په وجه باندې به استدلال وکاو چې دا خطای دلایل زوس نشو به ځکه به خبر رانه ودی د نبی رسول سلام په دې حدیث باندې به قول کاو د الله رسول وايي کما سد حد غرف په مقدار سر زر نه دروځي کما ختمول وای ګور رسول الله ختمه ته شي نه ختموي د دې جنبه استدلال کاو دلیل به دې نه نیو داغه جواب داد چې نبی رسول خپل زاهد لیکن امت ته اجازه ورکړه د پیسو د ساتلو داغه خپل تقوا جدا و او مونږ ته اجازه راکول د جدا خبره ده خو بزر هغه خبره ته کتل او د اجازه ته نه کتل دا د هغه رايو د دې رايو د وجنه د خلکو سره اختلافات ډیر راتل یو سره باس او د بل سره باس نو عثمان رضی الله عنه ته ویل دا په دوري خلافت کې چې د څه وکا چې د مدینې نه بهر چرته لاړ شي خلک د ډیر پازه به یو راضی تاسو باس کې بل راضی باس د سره کوي د دې باز خلکو عادت دی چې نه پويږي د مشرانو سره باس کې او هغه هم دا کار کاو چې قصدن به خلوص باس کاو چې چا سه پیسې جهنم ته روانې استه یا خلکو د شپې وته ویل هې پیسو والا ور ته روانې است جهنم یې سخت خبرې به کوله نو په دې وجه به اختلاف پیدا کړي نو عثمان رضی الله عنه مشوره ورکړه چې دغه وکړي چې رب زی علاقه ته لاړ شي هغه چې بالکل تعمیر یو ماته کوم مشوره راکړه زبلار شو مربزه د مدینې نه 15 ورځې مزل هغه ته یو شړه صحرا ده پای کې اوسېدو ځان له اوسېدو د نبی رسول د خبره په صادق شو به چې کله د مرګ وخت راغې الله نبی ته دا ویلو چې تبه یوازې مریو په تابه نه به یو جماعت د مؤمنانو مسافر به پتا جنازه کوي دا پیشنګوی مل ور کړو په دې کې ابو ذر رضی الله عنه جوړ شو یو خزه او یو غلام یو فقط هغه ته ویل چې ځکه لمړ شوما تاسو دې وکړي چې دلته څو شته نه بده علاقه کې جنازه به ما څوک کوي زما جنازه واخلې د لارې په غاړه باندې کېده د الله رسول فرمایلی دی چې تا باندې به یو جماعت جنازه کوي جماعت به څوک برازي ما باندې جنازه کوي دې خبر باندې زما یقین دی ابو ذر رضی الله عنه وې د مرګ حالت لامل شو یا نه پدې کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او داغه مرګري د کوفه نه تلل کوفه کې دی وسیدل عمرې ل روانو پدې ربزه باندې راچیر شو پدې کې دا غلام ورغه اشاره ته وکړي چې دی فرستانه شي هلکه څه وې دلته یو سړی دی او د نبی رسول صحابي دی او هغه مرګيږي په تاسو لګرا شي انتظار وکړي او چې ملشي جنازه په وکړي په یوه عبد الله بن مسعود او د عمر ګری ورستانه شو او ابو ذر رضی الله عنه سم ملاقات مش د حدیث نه دا معلومیږي هغه ول زیره ورک چې تاسو خوشاله شئ ابشرو تاسو ایمان والای وجدار چې نبی رسول الله فرمایلی دی چې ابو ذر کله مړکیږي او جنازه به څوک کوي نه به مؤمنان نه تاسو جماعت د مؤمنان د مؤمنانو ډاله دی که څنګه یو د زیره ورک په دې کې هغه لږ وخت وفات شي عبد الله بن مسعود په وجړل او دا حدیث روایت کوي چې الله رسول شته ویلو په تبوک کې دا حدیث اوریدل چې ابو ذر یوازې روان دی یوازې بوسیږي او یوازې به مړ کیږي هغه خبره په صادقه شي یوازې مرش به دې جماعت په جنازه وکړو په دغه ځای کې خخ کا پر افضل هغه کې ابو ذر ځان خفش او دا وروسته زمانہ دا ډیر نه وخت دا ورده د خلفای راشدین اخره زمانہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه هغه په دې غزوه کې دا هم ښکاره شوی و د نبی رسول الله په دې کې نور عجیب معجزه او عجایب الاحوال شغر استنی خطبه کې زموږ ان شاء الله تعالی راځي چې دا هر خبره چې ګوري ایمان د سړي مضبوطی او بعضی عملی خبرې دي سړي ته یو رهنمایي کوي چې د شلار اختیارول وکړ او همیشه د پاره د الله د رسول په خبرو یقین لره اگر که هغه د ستا ذهن ورسیږي کده نو نور رسیږي یو خبره به د مشاهدي خلاف وي خو چې الله او دغه رسول خبر ورکړی دی نو په هغې باندې یقین ولره نبی صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې داسې څه تړي چې تبوک ته ورسېدو او په تبوک کې به څه احوال سی وکړل د هرقل بادشاه سره څه وکړل په کومه طریقه به ته واپسي او دا مسلمانان منافقان سره څه شو دې خبرو تفصیلات وروسته ان شاء الله تعالی راځي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته خپل دین علم راکړي او عمل را نصیب کړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.